أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. کله چې مخکې آیات کریمه کې معلومه شوه چې د عذاب د الله نه په بانو خلاصېدل نه کېږي، ځکه کافرو ته وی یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، صرف په توبه باندې به خلاصېږي. که دنیا کې د توبه وکړه نوکا نو ترغیب ورکوي توبې کولو ته، او توبه کول فرض عین دي په هر حال کې، خصوصا په حالت د ګناه کولو کې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبو باسے اللہ تعالیٰ تا توبتا نصوحا، توبہ اخلاص والا، اخلاص توبہ، توبتا نصوح داد نصح نماخوز دے، او نصح حصل کی دخیری نپاکول یا پا مانا دا جامع گندل امراضی، نپاولا مانا اخلاص پا توبہ کے مراد دے، او پا دویم مانا سر مناسبت دا دے چې په ګناه کولو سره تعلق د الله سره شلېدل دی، داسې توبه په کار ده چې هغه بیا وګنډلی شي. او توبۃ النصوح په تعریف شرعي کې قرطبي تقریبا د ارباب القلوب نه دریش اقوال الله نقل کړي دي چې چا وي دا توبه ده التي لا عودة بعدها، چې دا هغې نه وروستو داسې واپسي نه وي لکه څنګه چې پی د غلان ځینه ولوشي او بیا نه واپس کېږي، داسې ګناه ته واپس نه شي. سهل ابن عبدالله تستوریوی ویدا توبه د اهل سنت والجماعت ته چې سنت او د صحابو تابعداري، ځکه د بدعتي توبه نه قبلیږي، لئن المبتدع على توبه تلا، او حدیث پیش کړو دلته. دارنګي د قرزی قول نقل کړو چې توبه النصوح کې سلور سیزونه پکار دي: استغفار باللسان، اقلاع بالابدان، ازمار و ترک العود بالجنان، مهاجرۃ سیء القلان. دا سلور سیزن او بکی په جبا باندې د الله نه د خپل ګناه معافی طلب کول چې الله ماته معاف کړي، دارنګې خپل بدن داغې نه بندول هغه ګناه خواله نه تل، نو درېم کلک خس کول پړکې چې بیا به خواله نه ځم، پړکې کلک خس کول او عزم کول، نو سلورم ناکار ملګری پرېښودل. او مظهریم نقل کړي وو، قرطبیم راوړي وو، نور علما هم ذکر کړي وو. ظاهرم دادا بیا توبۃ النصوح ابن کثیر وی غره دادا چې گناہ کول په حال پریری تیر شی باندې خپېمان شي او عزم وکړي چې گناہ بنه کوم په مستقبل کې، اګه دا بنده حق و سرین او غدا کی بس. او توبۃ النصوح کې دا اختلاف دی چې آیا دا شرط دی چې تر مرګ پورې بدغه گناہ نه کوي، اګه نه عزم وکړي چې بیا به نه کوم. نو ظاهر د روایتو نه دالې چې کلک قصد کړل چې نه به کوم، انسان دې کچته بیا خطا شو دانا چې ساره توبه استره مقام دې خطا شوی دی، نه په کلو کې چې دقیقې ها نو که بیا خطا شو نو بیا به کلک قصو کې چې دا رانه سو شو د هغې نه زیاته جړه انګولا به وکړي استغفار نو ټیک ده. او دې مقام کې بعضې کسانو واقعیت د نسوحا ذکر کړی دی چې نسوحا یو تن تیر شوی دی نو الله وایي توبه وباسې الله ته لکه د نسوحا د توبې په شان دی. دا هغه بدت سې تفسیر دی وي. دا موضوعي واقعه ده. اصل کې وروستو زمانه کې بیا ډپټي نذیر احمد ولګېدو او هغه کتاب لیکلی و توبه النزو ما سره بجد برودي او هغه کې یو واقع ذکر کړی و هغه د نسوح یو سړی و دا هغه تو واقع ذکر کړی وه چې توبه وباسل او بیا داسې شو بیا د هغه زوی او کلیم او پلان اړینګ لویه واقع د کتاب کې لیکلی دی که نه وای نه دا نسوح سړی نو تیر شوی او دلته توبه د اخلاص مراد ده لکه څنګه چې راته ما ووایي آسا ربکم امید دې چې رب ستاسو ايو کفر عنكم سيئاتكم لری بگی ستاسو نه بدای ستاسو او يدخلكم جناتن داخل بگی تاسو تاسو جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهيږي ولاندې داغینه ولي داخل وا داخلي يوم لا يخزي الله النبي پاغر سينو بشرمنده کوي الله خپل پیغمبر والذين امنوا ما او هغه کسان چې ایمان راولې دا عمل کوي کی نوروهم یسا بین ایدیهم رنا دا دی با مندی وی مخی دا دیتا و بی ایمانهم و بخی طرفونو دا دی یقولونا وی با دی ایمان والا ربنا ای رب زمون اتمیم لنا نورنا قرو ساتی منگل دارنا زمونگا وغفر لنا و بخنو که منگتا انکا علا کل شین قدیر یقینن تپارسیز قدرت لرنگیم دا بل خطاب و نبی علیہ السلام تا او ربتی اول خطاب سره دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مخلوق او د بیبیانو د رضا کولو کوشش مکوه بلکې هغه ته دعوت ورک او د کافرانو منافقانو سره جهاد وکړه کله کله روان دي نو دا غي د پاره مخکې نه دا خبره ذکر کړي چې عسى ربكم ان يرحمكم عسى د الله طرف نه یقین د پاره دي کړه توبه نسوح فائدې ذکر کړي اول دفع د ضرر سیئات بده مافي فهم جلب ده منفعات فیده حاصله دل مانا جنتون و رنا بحاصله شی او بیاده ده ذکر ده دی صورت تی رشو آتونو سرا چه دا سیوه لا یخزی اللہ و نبی مناسبت تی مانا اللہ خپل نبی دنیا که نه رسوا کی دا غم مدد کئی کنا لکه فین اللہ و مولاه و جبریل و صالح المومنین کی تیر شو نو دارنگ اخرت کیم نشر منده گئی او ایمان والا چې دنیا که ده نبی سلام مل کرتیا کلی دا لکه مخک صالح المومنین کی دا غیر تذکرہ شوا ناغم اللہ نشرمائی او نور به مخکې منډه وي سورې حدیث کې تیر شوی دوله سیات کې او دې کې شمایل هم نه ذکر کړی ګس طرف ته دا وی وجه دارا چې هغه طرف ته منافقان دي کافران دي او جهنم دي ځکه غنو ذکر دماویلی ادم کې دي هیڅ موقع یا ستنه پرې خو دو چې سي طرف ته دا خو خوشتا دا ایمان وال سوال کوي چې الله زمونږه پار رڼا پوره کې او درنا نه مراد دې اتباع رسول رڼا ده د توبۃ النصوح رڼا ده کله چې د منافقانو غنور ناقص دی هغوی په دنیا کې جرمونه کول غلطه یې کولې توبه پړنه او باسه لګه نه د دې وجې نه ایمان واله د اتمام د نور دعا غواړي چې الله را دې خلکو په شان نه شو دکه د دینه خو رڼا لاړه تاسو ته تیر شي وو چې دې ته به مس رڼا ښکاره شي او په دې کې به یو دم غایبه شي د دې به هغوی ته وایي ایمان واله ته چې لږ ودرېږې که نه نقطه بسم نورکم چې مونږ ستاسو رڼا حاصله کړو د آواز به ورته وشي ارجو وراءکم فلتمسوا نورا زه واپس لاړ شه دالت نظام سره را وې دا دلته نه ملایويږي دا د دنیا نه دي ځان سره را وې دا نو ځکه ایمان والے چوکتل راغځې کوم سوال شروع کړه الله را چې الله زموږ رڼا ته ختم نکي او غفر لنا معنا دعا د مغفرت هر وخت تعبد د دموایا چلته خو قبلي کې نو عمل غنیشت نو سن په اخرت کې سوال کوي وې اگر چې ګناهونه دي معاف کړي شوې دي خو د ایمان والے خلیل دا ټکی راځي ناغه وخت کې مو چې غفر لنا یا مراد د مغفرت نه بخشش د صغایری په دې خوف چې د اتمام د نور نه معنی ونه ګرځي کنه اځ نه واړو واړو ګناونه را نشوي د غټو نه کومه ځان ساتلې دي هغه سیل اپ چې تر انشي چې رانه نمړ کی څه کوي وات می پات می لنه نور نه نبی اخی تاب نبی علیہ السلام ته شروع شو ورپسې سمدستی آیو هر نبی او جاهد الکفار لکه ابتدا کې جمع وې او مخکې خطاب کې نبی د مخلوق او د بیبیانو د رضا کولو کوشش مکوه بلکې غي د دعوت ورکا او ستا ملګری دي دا غي نه څه غلطي شوی دا څه نقصان شوی دی نو توبه النصوح دی وباسي او اخلاص سره چې توبه وباسله نو الله به بدې معاف کړي قیامت کې برڼا ورکړي د دې خلیله به دا دعا راولي چې ربنا اتمم لنا نورنا نو سوی وې منافقانو کافرو سره جهاد وکړه او دا ډیر اهم دی. دارنګه مخکې ذکر شو نرمی د نبی علیه السلام د کمزوري مخلوق سره جګړه زنانه دي. نو هغه ته حکم کوي په سختې کولو د ناکاره خلکو سره چې کمزور نه دي ناکاره دي کنه هغه سره سختی وکا. او سختی اصل کې د بدمعاش په مخابله کې کیږي د کمزوري نه، کمزوري د معافی وکا. او چې کوم بدمعاش دی هغه سره سختی وکا، بدمعاش یا کافر دی یا منافق دی کنه. نو ځکه یا ایوه النبی، اے نبی جاهد الكفار جهاد کو د کافر سره او المنافقین او د منافقانو سره، وغلظ عليهم وسختی وکا بدی باندې، و مأواهم جهنم زید دی جهنم دی، و بئس المصیر او بد زید اور ګرځیدو دی. جاهد الكفار سوره توبه کې دریو یاکین ترشیو جهاد عام بیا د قتال نه معنا هر قسم کوشش او مهنت صرف کول د پاره د خورولو د دین او د پاره د غلبې د دین حق دې د جهاد وي. بس او وغلوز علیهم دا متعلق دی د منافقین سره، او مطلب دا دی چې د کافرو سره خو به جهاد کوي او د منافق سره جهاد دا دی چې د غیب په مقابله کې سخت شام سخت شه. وغلوز علیهم د منافق مقابله کې بعد پتا کې سختی معنا سو مطلب دا چې دی ته زور نه ورکا، دی باندې حدود شرعیه قائم کا. دارنګه دا امور د ښکارا کافر سره غونشته کنه، ایا وغلو زره متعلق دی دواړو سره. نو مطلب دا تشدد او کلکوال اختیار کا بدین کی په مقابله دغه دوړلو کی څنګه دلیل پیش کا مخه ته پدواړو باندې قامت حجت مرادی. دارنګه تخفیفات دنیوی او اخروی او سره ذکر کا، دا غلظت ته کنه. ایمان والا ته بشارات ذکر کیږي کنه، زیر ولي خو خبره منلی دا چې چانه ده منلی. نو وغلو علیهم دا غی مقابله کې سخت شخه، او مأواهم جهنم معنا دغه خلقو دا چې دنیا کې کافر یا منافق دی کنه، د دې ځای جهنم دی. او بیس المصیر بس دی دور ګرځي دوی. ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط، دې کې تنبیه د زنانو ته په شان ته د ابتدا د صورت په ایمان توحید اتباع رسول سره. معنا و زنانو تاسو په خپل پخپله که ایمان او عمل صالح نه دی کنه، او ایمان در کې نشته، نو که خاوند ډېر نیک سره دی خو دا هغه عمل ګورې تاله فایده نه در کوي. ښه دی که مقصد دی دارنګه دام یو تفسیر د جاهدو او د وغلوز دی، او جواب د وهم نه چې هغه مشرکان زنانه او سړو ته د موحدینو خپل ولي څه فایده ورکوي که نه ورکوي. که موحد خپل لی نو حاصل د جواب بدایي چې خپل ولي د نیکانو هیڅ فایده نه ورکوي. کله چې د نیکانو په عقیده او عمل کې د دې خلقو مخالفت دی لري راغینا، لکه خزی د نوح علی السلام او خزی د لوط علی السلام، دا وګوره د انبیا او خزی دی ظاهره ده چې غی سره مضاجعه کړی ده، د مینې محبت خبرې به مشوي، او سره د هغې نه چې کافر دي نو الله غی له فایده ور نه کړم چې خزی ته فایده بل چاته بوي. د دې دا قانون ذکر کوي. ښه دا لومبی قانون چې ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال للذین کفروا، د کافرانو د عبرت د پاره، د کافرانو د پوکولو د پاره. امراة نوح و امراة لوط، د خزی د نوح علیه السلام او د خزی د لوط علیه السلام. کانتا وی دا دوالا تحت عبدین من عبادنا صالحین، په نکاح د دو بندگانو زمون کې د بندگانو نه چې نیکانو، په نکاح د دو بندگانو کې تحت د غیر لاندې منه د غیر بندګه خزر سړي د لاندې د پاسه کېږي خو نشي کنه چې را پاسه شي خو بیا هغه خاون شه دی خزر شو. لکه وی تحت عبدین د غیر تغیر دو عبدینو د لاندې وی تغیر په نکاح کې وی، او من عبادنا صالحین د بندگانو زمون نه چې نیکانو. نو فخانتاهما، نو نقصانو کو دی داغی سرا، دی دوارو خیانتو کو داغی سرا. خیانت سرے گورا دی مقام کے وی امرأت نوحن او امرأت لوط، بیاسے ہونے وی چی زوجت نوحن و زوجت لوط. تکا مخی مارا قبیلیو چی زوجیت پاغذے کی چی دا خاون او دا خز پا عقیدہ کی موافقتی، اچی موافقت نینو علتا امرأتن وی لکی گی، او دا مقام د امراتون دی خو د زوجتون نه دی. ولې دا دواړه د هغې امرئی دي ښځې دي خو زوجتون نه دي، موافقت خو سره نشته که نه کافر نه دي. نو داسې مقام کې ځکه امراه ذکر کوي. او کانتا تحت عبدین تعبیر کې اشاره وه چې د دې د هغې سره شپه ورځ محبت و، ژوند یو بل سره تیرولو، دارنګې خدمت و، د نکاح فیدې اخیستلو ټولو پکې. او عبدین صالحین دلالت کوي چې د انبیاء علیه السلام کمال دا دی چې هغه کې عبدیت د الله د پوره طاعت د الله سره موجود دی. ففخانتهما ابن کثیر وی به مراد د خیانت نه فاحشه او بدکاری او زنا کو لوی ځکه د انبیاء کرام او زنانا هغه پاکی دي د دین هغه کې زنا نه اگر چې کفر پکې شرک پکې منافقت پکې کیږي شي او قرطبی وی په د مفسرینو اجماع ده چې د دوالو خیانت داو چې د خاوندانو نه پټ کوپر او شرک کو او دا غی رازونه به د علی دشمنانو ته رسول. دیو جن عبد الله بن عباس رضی الله عنه به ما بغت امراۃ نبی قط یو نبی په دنیا کې داسې نه تیر شوی چې داغه خزه زناکاری او ورستو وی د اجماع د مفسرینو ده او خوشری قول نقل کړو چې هغه وی دا خیانت د دوالو په دین کې او ځکه دا مشرک وي پای د پته نه وره ښه خاوندانو د پته نه و نو کې اوس سړی دا سوالو کې چې که پته وته وا نو به څنګه نکاح کوي نو دغه جواب هم شته چې کله هغه ته پته و چې دا خدای مې مشرک ده نه اوخ کې د مشرک خزي د مسلمان سړي سره نکاح جایز راخو دوم په شریعت کې منع شوی دی هغه شریعت کې دا قانون نو د خوشره من قبل نه را قرطبی ابن کثیر ذات کې ابن جوزی مظهری دارنګ فتو القدیر کې شوکانی ټول تقریبا د یو خبره کړی دا چې بل اتفاق مراد ته شرک او کفر دی او دا نشته چې پاره کې نور خیانت دي غني مانا زنا منا دالین الله هغه پاک ساتي لکه بیا دې هغه دې روښت مقام دی نو چرته الله ذاتي کولی شي چې دا غو اختلاط دی او دا چې خزه سره راولي شي غزنا کار ده او د خزه پاتې شي د دوه سره تعلق پاتې شي الله په خپل انبیا او غیرت کويغه نیکانو باندې دا بیل خبره ده چې مشرک کی دي شرک ام لوی قباحت ده نه چې لوی قباحت ده ابدی ابدی جهنم ده او د زنا کار قباحت ډیر زیات ده د دې وجنه مشرکانو خو زبم دا بد غنل هندا چې کله راتلو نبی له سلام سره بیعت کو نو سخت کافر خزه چې د حمزه رضی الله عنه له په خپل کې جوړې له ډېری غوسې ده وجي او چې کله خبر را لمکه تا چې وبایع نکاله الله یشرکنا بالله غیبی الله رسول بس او ما مباصله بیا به شرک نکو بیا بنی نو ورپسې ولا یزنین ناغه سوی او حره تزنی د الله رسول اصل خدام دینا کوي مشرک ده خو زنا کار نه غوري خان دا چې د کی دی شي چې خزه ده او خزه تو پکشتا د انسانیت تقاضا دا غی دا چې غزنان ځان لري ساتي دا غی یو تن سره تعلق شلو غزانو سره نه ښه پاک دامنې خزه زګه الحرۃ تموت ولا تاكل بسديها اصل خزه مریچر ته خودی د غاړه نګ دی ښه د خپل خاون علاوه د خپل ملګرین علاوه شکم د دې دبل چلاس پغی باندې ولګي نو دا خدام بیا او شان نه په خانتاهما مطلب سره خیانت په دین کې مراد ده نو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا فلم یغنیا نو دفع نکړو عنهما داغه دوالو نه من الله دا الله دا عذاب نشین هیڅیدوم مانا کلا انبیاء کرام داغی خواندان دی میڑو نی دی دیر وقت و دیر زمانه غی سر تیره کلی دی خزی دی سر داغی ناغی بچ نکلی شوی وقیل دخول النار ما داخلین اویلی شو دیتا چه داخل شه اوور تا سر داخلی دن کنا دوارا اوور تا کلی دی جهنمی شوی دی خواد ادوارا تباشویم دی دنیا کی خزد نوح علیہ السلام طوفان کی غرق شوا ادلو دل سلام خد جوړه باغی عذاب راغله لکه تاسو تیر شیر صرف لونه دواړه بچی وی دي کنه وګوره دغه مور اولاد دي مور کافر ده او دغه خزی چې دي جنکه دغه لونه هغه کله مسلمانان دي بلکې رسو د انبیا او خدای د انبیا مین دي پاتې شوی دي ښه مزه کماوي چې د خیانت نه مراد خیانت په دین کې دي وخیلت خلن نارمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کله کله وی خپل لوري د فاطمه رضی الله عنها اډیر مینو په چې بار بته ټولو کې کشره لوري ده نوړم به بلاغه فقور لاړه بیا به چې واپس راتنه لاغه فقور براغه ناغه ته وي بچي فاطمه یې عملي په خپل عمل بخلاصي کې ګوره لا اوغنيان کې من الله شیا د الله دربار کې د زنه شم بچ کولې ښه ول عمل به بچ کړي بل څه دې نشي بچ کولې فاطمه رضی الله عنها ته وي بل لا کم کو جاوي چې هغه وي ما پلان کې سره ځانن خلولې لې اباشیا غسر قبر سره وجنګې دم او غیر چاپې راته وګورم دیو می جنت ته بوزي ښا ابو یزید بستانی او شاگرد راغې خلال قاری مرقات کې لیکلې دي نو ورته وی پیږی د خپل پوسټین راغله هغه ته زما پوسټین تر سکے پوسټین د پاسا غ واسکټو کمی سي چولی خپل ملي په کې لګېدلې زې په دې مو ته ټوټي لګې لګولې دا سره خون شیخ نه دي ته اخلي زمانہ هغه ته یره چی زما یو ارمان دی چې کله مرما ابو یزید بستانی خپل ډېر نیک سره یو زه دا غواړم چې ستاسو قمیص زما کفن شي ناغه خندل هغه ته ته کمی زیاده کنه او کدل خپل سرمنو باسن دا سرمن نه دا ته واچوم کنه اوستا عمل ناکاری پاغه سرمن کې دنه دنه بدل الله عذاب درګی ښا محمد رسول الله عبد الله ابن ابي ته کمی نه واچو داغه خلق لال مبارک نه تو کلی لیکن غي بچو حکم راغه چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا چې بېمانه سړي جنازې لشه تلار نشي دا لري سکري ذات روزه حکم نه وایند خیال زده دا منافق جنازې لمزه ذکر وخیلت قل النار مع الداخلي وضرب الله مثلا للذين امنوا او بیان کړی الله مثال مؤمنانو لا مؤمنانو مر د پار د تشجيع او د تسلي داغي للذين امنوا مطلب دای په داسل کې د وهم جوابي چې آیا نیکانو نارینو زنانو ته د مشرکانو خپلولي ضرر ورکول شي نو دې کې دا غیر دفع کوي چې کله انسان داغه عمل خپل نیک دی نو د مشرک سره خپلولي یا نکاح وغیرہ مؤمن ته هیڅ ضرر نه ورکوي نو کا دې سړی د مسلمان د خځه کافر د هیڅ پروا نشته دا غي کفر په داسر نه کوي هغه ځان لا پور کې سوځي دی بل الله بچي او که خځه مسلمان ده او سړی کافر دی ناخذ د بګي نقصان نشته لکه دې مقام کې چې پیش کړي چې بیان کړل دی الله مثال د پارا د تشجيع او د تسلي د ایمان والا امراۃ فرعون د خزي د فرعون د خزي د فرعون خزي د فرعون وګوره د خزي خاون کورنۍ کې مخالفت داخلي وکنه کافر ده د مسلمان د موسی علی السلام په لاله لوي کړل او ایمان یې مشته مؤمنه خزوا او کې دې شي دا ول الله هوجه جوړ کړی سبب چې موسی علی السلام د بچکولو کوشش کړو کنه وړو کوالی کې او الله سبب د دیو ګرځاو چې در نیکانو سره اعانت او امداد وکنه الله وتعالى ایمان نصیب کو مؤمن او چې مؤمن او نو خاوند خو کافر دی کنه نو ځکه امراء او دا څه ونوي چې زوجه زوجه نو داغه چې موافقت و سره نو په عقیده کې که موافقت وي تاسو مخ کې ما یو قانون جوړ تیر کړو چې کوم ځکه زوج څخه راشي د دواړو مو موافقت کې په ایمان کې کو کو پر کې او چې کوم دی کې امراء راشي نو پته ولګي چې د خځې خاوند موافقت نشته اوس یو دا غزینا چې یو حال کې د زنانه ذکر کیږي چې هغه حال مخصوصي د ولادت سره ناګه ټیک ده نو ځکه دې مقام کې وایي او د دواړو مثالونو کې تعریض دی اصل کې عائشه او حفصه رضی الله عنهما ته اول کې تحذیر او چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مخالفت نه ځان بچو ساتي نو دویم کې ترغیب دی طاعت ته پشان ته د خځې د فرعون چراغیم آسیو آسیا رحمه الله رضی الله عنها دا لور واصل کې د مزاحم او موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل فرعون ته چې پته ولګې د قسم قسم سزاګانی ورکولې اخر کې بیا غریب او تړل لا سختي ولا او تړل انور کې واچول او په بدن باندې ولا ګرمې ګډې کې غو دی پلا سختي ولا میګون ټکوال بیا مظهری نور لیکلی دبر نه دی او غټ غټ را اخلاص کړی د پاره چې چپنی کی د دریم چپنا هغه جرا سره روان شه دیو قتل دک وخت یې سوال وکړ یو قال کله چې دی وی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه اے رب زما جوړ کی مال استا په خوا کی کوټه په جنت کی ونجنی من فرعون و عمله او بچو ساتي ما د فرعون نو د عمل داغنه ونجنی من القوم الظالمین او پس ساتي ما د قوم ظالمانو نه رب ابن لی عندک دا دلیل دی چې په داسې حال کې الله د تضرع او کول ډیر فایده ورکوي او لفظ د عندک کې اشاره دا هغه مشهور قول دا چې اوتلو بل جار قبل الدار کور خو ځان لو کو ته گاونډي مو ګوره به گاون نه کور ته مزا ډیر مسلې راتلی شي ځکه او الله ستاسو په خوا کې کنو سوګنی نه ته مې گاونډي کنه الله او نجنی من فرعون دغه مجلس نه مې وساتي دغه نه نکاح نه وساتي عمل نه مراد څه عمل د کفر او د شرک ده یا عمل داغه د طرف نه عقوبت او ظلم کولی یا چاره وی عمل د کارونه دي کنه او مال مراد دی الله د کارونه نه مې وساتي هغه د په شان ظالمان دي چې د سره ملګری دي کوم په دې کفر کې او دغه وزرا دي د ارکان دي او نه جنې مې له قوم دي چې دا دعا کوم غری وی وی ګټا لا پر را روانه و چې دین په کې الله صاحب باسه دي دا پاره چې دا تکلیف نه بچي هغه لا پر روانه و الله ته صاحب باسه ګټ شرات نه شو هغه نه صاحب دی بیا نو زه چې خپل شو او بدل الله بو نه کړه ها دارنګ عبد الله بن زبیر یو ځل راغی خېری وخت چې کله حجاج سره جنگیدو ډیر پهلوان او زورور سړی دی خدای او یو کالو او دغه وخت کې د بیت الله د ټولو دروازو نه جنگیدل هم او ډیر پهلوانو پهلوانۍ کې مشهور وو چې دا یو یو کال په عمر کې پنځه کرافه او تر سره راغی کنه نه ځان لري نشته هغه دې ته پته وغلا خپل څوک نشو راتلی دا مشهور او په قالو کې دی چې الله والا مټو ډیر زور او چولو یو محمد ابن حنفیه او د حسن او حسین د زلن عمر او د علی د زلن اوسوي او یو دیو دا دواړه په قالو کې دی چې مټو کې الله ډیر زور ورغلو ډیر زور پکې نه هغه عبد الله ابن زبیر اخر کې اواز پاتې شو هغه خپل خپلوان دین دا چې نور لراغه مور لا ژوند دی او اسماء رضی الله عنها ذات النتاقين وتويد ابو بكر رضي الله عنه مشرل دا عائشه رضی الله عنها لسکا لمشرع دا نبی علیہ السلام خینه لمشرع کم وخت چې هجرت نبی علیہ السلام کاو نو هغه وخت ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام پټو دل ندی ګوډه تیار کړه او خوراک چې کم تیار کړو بل سنو نظر خپل کمربند اوښله وغه په من دوغو او پاغي وټړ زکه د ذات النتاقين وي هغه لا ژوند او رسول کالو د پاسه عمر ول الله ورکړل ښا مور لراغه وته وی په موري په خپل خپلوان قران الله اي واعظ پاتې شو ناغه دې بچیا یا به ته په حق یا په باطله دې دونه خو خان دې خبره کته په باطله فبئس المرغو ان تدير ناکار سړی حلق توا حلق ځان دې حلق ته خلق دې حلق هغه موري په حق ما وی چې په حق نه بیا څه پروا کې وینې پروا مې نور نشته خو ما ته پته راځي دا حاجاج دې ظالم دې سره ظالمان دي نو ما چې ژوند دې ما کې سيد زما خپل نشي راتلې خو چې زمانه ساوځي نو کې دي چې زمانه دې شرمنو بس ناغه و ته خندل مورې په بچی دا دې چې خلک لالې کې تا ټوزي کنه نو په کوم داره په حدیث کې چې بیا دې تاسو شرمن لرګې تر سوچې به کې سای شرمن دې مل لرګې دا بیا په تړ نه پوي دي بیا په تړ نه پوي دا بیا ته نه پوي دي پارته پوي پړا کې یو پلان کې اډینګ دی دا عبد الله بن زبیر نه بچو غټ په صحابو کې هغه مقام لري چې صحابه کرامو هجرت وکړو مدینه منوره کې رتبه موجود دي او صحابو کې رتبه بچي چې شو چې کوم مهاجر نه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا هغه مقام کې بسو کیو دروچت مقام کې دی نه الله مخکې مخکې دی تاسو باندې چې تاسو د بدن نه وته الته بدن بیا پګړ نه کویږي دا بیره خبره ده هغه نه وایو چې د الله تر طرف نه کوم عذاب ورکول کیږي کنه هغه اثر ولا نه راځي هغه چې الله رسول غواړي ګټ کې رسول شي هغه څنګه مطلب ده خو دې کې تاسو کنه ذکر یو نجی من الله پاک را دعا قبول کړه غي و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها دا مغه مخ کې باندې عطف دی وضرب الله مثلا للذين امنوا مریم ابنت عمران التي امرا عطا باندې لپاس عطف دی او د مریم لور د عمران هغه زنانا التي هغه زنانا احصنت فرجها چې بچ ساتلې او خپل شرمګا او خپل عورت فنفخنا فيه من روحنا نفخ من پاغي کی روح د خپل طرفنا وصدقت بكلمات ربها او غي تصديق کړو د کلمو د رب خپل وکتبه او د کتابونو داغو وکانت من القانتين او داود پور تابعدارون دا دویم مثال دی د پاره د اهل ایمان او دې کې مول مقصد دا دی چې دشمنان معنی يهودو په مریم عليه السلام معنی قانون لګول لیکن ارکل چې هغه پاک دامن وا او په کلماتو د الله یقین کوونکې وا نو قانون او دشمنان او ته هیڅ ضرر ورنه کو دا وی په درجه اند الله کې هیڅ نقصان نه لګي دارنګ مؤمن صالح چې هغه الله طرف ته خلق له دعوت ورکړي نو که دشمنان د دین په قانون لګي بوستانونو بدنامه به لګي خو چې دا هغه لمن پاکه ده کنه او په کتاب د الله کلک دین هغه ته هیڅ ضرر او نقصان نشي رسولي دارنګه په دې کې تشدید ایمان والتا چې وګوره یو زنانه د بی خاوند ده د الله تعالی د دین لپاره په ځان باندې مصیبتونه تیري او دین بیانې نو تاسو باندې خدای نه زیات کوشش تر کول پکار دي ځکه چې نارینه یو سړی ابن قیم رحم الله اعلان کې ورته امثال او خط تشریح ده بهترین تشریح کړی ده قاسمی راولې ده حاصل ادارې چې دې کې د درې قسمو زنانه او ذکر دي یو هغه ده چې خاوند ایمان والا دی او خځه کافره ده نو ایمان دا خاوند دې خځه لیست پیدا نه ورکړي دویم هغه ده زنانه ده خاوند کافر دی دا مؤمنه ده نو د خاوند کفر دې ته هیڅ ضرر نه ورکړي نو دریم هغه خځه چې خاوند نشته نه مؤمن خاوند شته نه کافر شته نو دا چې خځه ده د خاوند نشوالي څخه ضرر ورنه کوي چې کله هغه مؤمنه ده چې خاوند دې ډوشتره نه دی کنه او هغه مؤمن دی ایمان والے دی ایماندار دی الٹی احسنت پر جہا اشاره د يهوديانو په دې په دروغ د بدکارې په انو په بدنامي لګولې خدا پاک دامنه بلکې د نکاح او زنا دواړو نه خپل ځان ساتلی د دواړو نه الله بچړي او سړی غې نو لیدل فرج نه مراد گریوان داغه د قمیص ته ځکه نفخ د روح داغه په گریوان کې شوی و ځکه حدیث کې راځي روایت کې یا مقصد د فرج نه مشهور معنا دا کو فيه کې مضاف حذف دي فيه معنا فی جیب درعها داغه د قمیص په گریوان کې اسور انبیا کې التماویلو یا اکن میات کې دیر شوی دي بیا یو سوال راځي چلته صورت کې خو ضمیر د مؤنث چې فيها نفقنا فيها او دلته ضمیر د مذکر ذکر کو فيه دا ولي په جواب وکړه چې لفظ د فرج دا مذکر او مؤنث دواړه استعمالیږي دا چې مؤنث سمایي وي او نو د لفظ د دواړو جهتونو حق ادا شو لکه نفس نه دی نفس کله مذکر استعمالیږي کله مؤنث ویس قتلتم نفسا فدارتم بیا والله مخرج ما كنتم فقل نضربوه ببعضها هل سمعت اس خبر کړو چې سی خبرم دار شي اضربو بو کې ضمیر ام دغه نفس تراجی دی او به بعد ها کې ها ضمیر ام نفس تراجی دی هکو څوک چې مذکر دی بل مؤنث دی ودواله ضمیر راجی تراجی کی دی شي ام دغه شان دی دواله ضمیر راجی کی دی شي نو زه کدي مقام کې ضمیر د مذکر راجی کو او ال تصور انبیا کې چونکه لفظ د مریم او بنت نو ذکر شوی نو ضمیر د مؤنث الته پکارو او دلته خو مریم او بنت واره ذکر دی صراحتن دلالت کوي نو ضمیر د مؤنث تر ضرورت نشته نو ضمیر د مذکر نه نفخنا دین مخکې ځل کې ارسلنا الیها جبرئیل فتمثل لها مقدری لکه څنګه چې سوره مریم کې تیر شوی دی هغه راواله چې الله جبرئیل علیه السلام ورولېګه فتمثل لها بشرا سویا الته کې تیر شوی وکړ هغه ټول اندماج دی په دې مقام کې او بیا دا الله د طرف نشي کوم روح الله دا هغه په واسطه دی لورګو نه لري ورکوي څوک صدقت بكلمات ربها فراوي بمراد دین الشریع احکام د الله دی چې په ذریعہ د کلمات او سره تورات او انجیل کې نازل شیو کلمات د جبرئیل چې په سوره مریم 19 24 وغیرہ کې ذکر وغه پکې هم داخل دي او د دې صفت د وجنه مریم ته صدیقه ویل کیږي او دا مقام د کمال ایمان نه ها ذکر او صدقت توکلت من القانتین دا مرتبه بیا د کمال عمل د کمال دا عمل کمال ته اشاره ده کمال عملو پکې کامل عملو معنی قوت علمی وو قوت ایمانی وو قوت عملی وو درې واړه پکې کاملو او کار په خپل معنا ده او مطلب دا دی چې د عمل په لحاظ سره دا د قانتینو نو د قانتینو نو دا ملي شي چې من په دې معنا تبعیزی شي ادم ملي شي چې کانت په اعتبار د ولادت او د نسب سره دی او من تبعیزی نه ابتدایي دی او قانتین نه مراد خاندان د دی چې اولاد د هارون علیه السلام په بنی اسرائیل کې په ډېر تقوا سره او په ډېر قنوت او بندګۍ د الله مشهور کړي. نو سوال بیا راځي چې قانتین مذکر ذکر شو د دې سوال ده دا سوال وی چې وکانت من القانتات څنګه مونږ سره کړو نو جواب وکړي لفظ د قوم پټ دی کنه چې وکانت من القوم القانتین ظاهر خبره چې قوم کې واد نارینه نه زنانه پکې ونی یا اشاره ده چې ردی اطاعت دا الله بندگی او اخلاص خالص په شان د نارینه او په شجاعت کې او په خیسته بیان کې د دې وجنې وی چې وو خو خدا او تاسو ته د دایو په کې لکه د سړو په شان دی وکانت من القانی کی بیا صورت کې امتیازات وګوره ذکر او په کې د بعض حوادثو په مینځ د نبی صلی الله علیه وسلم او داغه د بیبیان کې دارنګه تحریم نما احل الله دا قسم دی یو شی حلال او یو سړی په ځان حرام کې خو عقیده داغه د حرمت نه ساتي بلکه مراد د حرمت لغوی لکه تاسو ته مثال پیش کړو یو سړی بل توی راشه ما سره چې اوس هغه حرام دی کومه معنی دا د مطلب دا نه چې حرام ده مانا ما په ځان بن کو دي ته حرمت لغوی وي دا قسم نه دی چې کله قسم نه نو کده اوس سره اوس کله بیا به کفاره ورته دی قسم نو دریم دا چې خیسته صفات د زنانو په کې ذکر وکړه چې بهترین زنانو ایماندار دار چې د صفات دي پکې نو څلورم دا چې وګوره تزویج او دا پیدا نور کوي او قرابت او نږدېوالي پیدا نور کوي رشتہ داری په نجات کې په وخت د خلاف عقیده کې چې کله عقیده مخالف د خدای نه خاوند ډېر نیک دی کنه ډېر هیڅ پیدا نور کوي دا رنګ اشاره وا مصائب د خدای د فرعون ته په وخت د ایمان کې چې وګړه هغه چې کله ایمان راوړو نو سوره مصائب پر راغلي خپل خاون او به سوره ظلمونه کړی دي او په آخر کې د دنیا نه شهید تللی ده. نو دا امتیازات دي صورت کې بیا او دا ګوره یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الی الله توبو باسه الله تعالی ته توبه نصوحا توبه اخلاص عسى ربكم قوی امید دے چه رب ستاسو اینو کفر عنکم سیئاتکم لیگو کی ستاسو نا گناہن ستاسو بدے ستاسو ویودو خلقم و داخل وگی تاسو جنات انداسی جنتون تا داسی باغون تا تجری من تاعت حلن حاروش ویگی بلان دداغین ولی یوم لا یخز اللہ النبی فدا سرد شنبر رسواقی اللہ نبشرمی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذین آمنوا ما اوغه کسان لا چې ایمان راوړی دا ملګرتیا کې نور هم رڼا د دی یا بین ایدیهم منډې وی مکه د دینه او بیا ایمان هم په خې طرفونو د دی او جمع معنا کولی شي چې نور هم رڼا د دی یا بین ایدیهم منډې وی مکه د دی او بیا ایمان هم په خې لاسونو کې به عمل نامې د دی او بیا ایمان هم کوتګو څنګه چې مکه اندیر شي یقولون دی بداوی ایمان والا ربنا اے رب زمگا اتمم لنا نورنا کامل و پورا ساتی زمگا پارا دارنا زمگا وغفر لنا بخنو کی منتا انکالا کل شئین قدیر یقینن تو پا ہر چیز باندے قدرت لرنگے یا ایوہ النبیو اے پیغمبر جاہد الکفار جہاد کا دا کافر سخا والمنافقین او دا منافقان سرا وغلظ عليهم او تغشى بمقابله دي کې او تفيو کا په دي باندې ومقواهم جهنم او زيد دي جهنم نه وبئس المصير او قد زيد اور کر دے دو ضرب الله مثلا بيان الله مثال يا بيان کړي الله مثال للذين كفروا د پار د کافر د کو اقولو داوی د عبرت تپا امرات نوح و امرات لوط د خضی د نوح علیه السلام او د خضی د لوط علیه السلام خضی د نوح علیه السلام واحله خضی د لوط علیه السلام واحله والله علم او بصری نمونه لګی د خضی د نوح علیه السلام او د خضی د لوط علیه السلام کانتا ویدا دوار خضی تحت عبدین لاندې دا کو بندگانو من عبادنا صالحین زمونږ دا بندگانو نه چې نه کانو دا ریدان دې مر دا یې نکاح کړي نو فخان تاهما نقصان کو دی دا دې سره شرک کو کوي وو فلم یغنیا انهما نو دفا نکړ شو غی د دینه من الله شی انداز د الله نه هیڅ دو وکیل او ویل شو د هر طرفنا ودخول النار مع الداخلين داخل شی دواړه ورته تر د داخلي بنګونه وضرب الله او بیان کړل الله مثلا مثال للذین آمنوا بقاره د تسلیل ایمان والا یار د پاره د تشدید مؤمنانو امراته فرعون د خزید فرعون آسیا علیه السلام رضی الله عنها د خزید فرعون اذ قالت کلچ دیوه رب ابن لی رب زما جوړ کی زما د پاره اندک تا په واکه بیتن فل جننه کوټه په جنت کی ونجنی او بچاو راکی مالا اخلافی راکی مالا من فراون و عملی ده فراون نو ده عمل ددنا یو مانا یا ده فراون نو ددلی ددنا ونجنی او اخلافی راکی مالا من القوم الظالمین ده قوم ظالمانونا ومریم ابنت عمران او بیان کرده ده اللہ مثال ده ایمان والا ده پارا ده مریم چی لور ده عمران و اللتی حق زنان احسانت فرجها چه بچه ساتل او عورت پل فنفخنا فیه نبوکیو کمونگا پگریوان ده کمیس داغی که من روحنا ده روح ده پل طرفنا و صدقت ده کلمات ربها او ده تصدیق کلو ده کلمو ده رب پل و کتبیه و ده کتابونو ده رب ده کتابونو داغ و کانت من القانتین او ودا ده پورا تابدارونم